کہ کوئی اسے پڑھ کر سنائے اور اس کو ریپیٹ کرے. کبھی ہوتا ہے لوگوں کو بہت مشکل سے صورتیں یاد ہوتی ہیں, حالات, زمین, زمانہ, زبان, بہت سارے مشکلیں ہوتی ہیں, اللہ رحم کرے. تو بہرحال خود نہیں پڑھ سکتا ہے, دیکھ کر پڑھے, دیکھ کر نہیں پڑھ سکتا کسی سے پڑھوائے, لیکن کوشش کرے کہ عربی کو انسان ضرور سیکھے. لیکن کبھی ہوتا ہے قرآن تو عربی میں آ جاتا ہے پڑھنا, لیکن دعائیں مشکل ہوتی ہیں, اس لیے کہ وہ ویسی عربی نہیں لکھی ہوتی جیسا کہ قرآن آیتیں ہوتی, زیر زبر ہر چیز ہوتی ہے اس میں, اس میں مختلف بہت سی بار خالی دعا لکھی, مشکل ہوتا ہے, تو کسی سے پڑھوا لے. ٹھیک ہے, اگر یاد نہ ہو تو یہ طریقہ اس کا ہے, دیکھ کر پڑھ لے, دیکھ کر بھی نہیں پڑھ سکتا تو کسی سے یاد, مطلب پڑھے وہ آدمی اور آپ اس کے پیچھے دہرا لے. استخارہ یاد رکھیے, یہ صرف مباح عمل کے لیے ہوں گا. ٹھیک ہے, کوئی شخص حج کروں یا نہ کروں اس کا استخارہ نہیں کر سکتا. ہاں, یہ استخارہ کر سکتا ہے, حج کس کے ساتھ کروں اور کون سے ٹریول سے کروں, لیکن حج کروں یا نہ کروں استخارہ کی ضرورت نہیں, یہ تو واجب اور فرض عمل ہے. سمجھ رہے بات کو, دینی علم سیکھنا یہ واجب اور فرض ہے ہم پر. ٹھیک, تو دینی علم سیکھوں یا نہیں سیکھوں اس پر استخارہ نہیں ہوگا. ہاں, اس پر ہو سکتا ہے دینی علم کس استاد سے سیکھوں, کس مدرسے سے سیکھوں, کس اسکول سے سیکھوں, کس جگہ جا کر سیکھوں. سمجھ رہے بات کو, واجب اور فرض پر استخارہ نہیں. ہاں, واجب اور فرض سے ریلیٹڈ چیزوں پر استخارہ ہو سکتا ہے. دین علم سیکھنا فرض ہے, استاد کا سلیکشن میں استخارہ ہو سکتا ہے. حج کرنا فرض ہے, اس میں استخارہ کی ضرورت نہیں. ہاں, حج کس کے ساتھ کروں یہ ہو سکتا. ہاں, کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ دو فرائض ایک ساتھ آ جائے, دو واجبات, تو تب کیا ہوں گا؟ جب دو واجبات ساتھ آئیں گے تو استخارہ ہو سکتا ہے کہ دونوں میں سے کون سا کرو. اللہ, جیسا اتنا پیسہ ہے, اتنا پیسہ ہے کہ مہر ادا کر دوں یا پھر حج کر لوں, اب کیا کروں؟ استخارہ ہو سکتا ہے اللہ کہ دونوں میں سے کیا کرو, کہ نکاح بھی واجب ہے اس لیے کہ گناہ کا چانسز ہے, حج کا بھی موقع ہے, لیکن پیسہ اتنا ہے کہ مہر دوں تو ایک ہی کام ہو سکتا ہے کوئی. سمجھ رہے بات کو, تو پھر ہو سکتا ہے, لیکن یہ کوئی فرض کروں یا نہ کروں اس پہ نہیں ہو سکتا. یہ بات کو سمجھ لیں. اسی طرح استخارہ کسی حرام کام کے اوپر بھی نہیں ہو سکتا ہے, کہ شراب چھوڑوں یا نہ چھوڑوں, جوا چھوڑوں یا نہ چھوڑوں, حرام کاری چھوڑوں یا نہ چھوڑوں, اس پہ تو سوال ہی نہیں استخارہ کا, چھوڑنا ہی ہے. سمجھ رہا, تو ایک مباح عمل, ایک جائز عمل جو دنیاوی کسی بھی کام کی چیز ہو سکتی ہے, انسان کی مفاد, اس کے فائدے کی چیز ہو سکتی ہے, اس کے لیے. اسی طرح جو ہے استخارہ کے تعلق سے کیا چیز ہو جو ہمارے ذہن میں ہو, تو استخارہ ایک دعا ہے. استخارہ ایک دعا ہے, جو کنڈیشنز دعا کے لیے وہ کنڈیشن استخارہ کے لیے بھی ہے. استخارہ ایک دعا ہے, تو جو کنڈیشنز, شرائط دعا کے لیے ہے, قبول ہونے کے لیے, دعا قبولیت کے لیے, وہی کنڈیشن استخارہ کے لیے بھی ہے. سمجھ رہے, اب میں وہ کنڈیشنز پوری نہیں رکھوں گا, کیوں, انشاءاللہ الحمدللہ میں نے دعا مومن کا ہتھیار اس عنوان میں پورے کنڈیشنز رکھ دیے. آپ وہ عنوان نیٹ کے ذریعے دیکھ سکتے, دعا مومن کا ہتھیار, میں نے پورے شرائط رکھ دیے کہ دعا قبولیت کے شرائط, دعا نہ قبول ہونے کی وجوہات, کس کی دعا قبول ہوتی اور کس کی نہیں ہوتی, بہت تفصیل میں عنوان ہے, تو آپ ضرور اس عنوان کو دیکھ لیں. تو دعا قبول کے جو شرائط ہیں وہی شرائط استخارہ کے لیے بھی ہوں گے, اس لیے کہ استخارہ بھی دعا ہے, اللہ سے آپ خیر کی رہنمائی طلب کرتے ہیں. تو لہٰذا اخلاص دل ہو, حرام کاری سے انسان بچتا ہو, فرائض کا اہتمام کرتا ہو, مضبوط الفاظ کے ساتھ اپنی دعا کرے, دعا خطا رحمی رشتے توڑنے کی نہ ہو, دعا کسی حرام, وہ ساری کنڈیشن یہاں بھی آٹومیٹیکلی لاگو. حلال کھاتا ہو اس لیے کہ حرام جو کھاتا اللہ اس کی دعا نہیں قبول کرتا, تو استخارہ بھی قبول نہیں ہونے والا ہے, تو وہ کنڈیشن آٹومیٹیکلی لاگو ہے. تو لہٰذا آپ دعا مومن کا ہتھیار اس عنوان کو دیکھیں, بہت تفصیل میں نے ڈسکس کی ہے, چونکہ یہ بھی ایک دعا ہے لہٰذا اس کے لیے بھی وہی شرائط لاگو ہے جو اس کے لیے لاگو تھی. ٹھیک ہے, اب جو ہے استخارہ اور جس کو ہم کہیں گے شرح صدر, دل کا کھلنا یا کسی چیز کی طرف رہنمائی ملنا. اب بہت سارے لوگ یہ کرتے ہیں کہ ہم نے استخارہ کر لیا لیکن دل میں کوئی بات نہیں آ رہی. دیکھیے, استخارہ کرنے سے دل میں بات آ سکتی ہے, ضروری نہیں ہے کہ آئے, دونوں میں فرق ہے. استخارہ کرنے سے اللہ کسی ایک چیز کی طرف دل مائل کر سکتا ہے, رہنمائی کر سکتا ہے, لیکن ضروری نہیں ہے کہ ایسا ہو, اس لیے کہ استخارہ جو ہے وہ دعا ہے اللہ سے, اور ہم تقدیر کی حالت نہیں جانتے, ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں, اللہ اگر خیر ہو تو اس کی طرف بڑھا دے, شر ہو تو اس سے ہمیں بچا لے. تو شرح صدر ہو سکتا ہے دل میں کوئی بات آئے یا نہ بھی آئے, لیکن جب آپ استخارہ کریں تو استخارہ کے بعد جو آپ کو بہتر لگے اس کام پر جم جائیے اور کرنا شروع کر دیجئے. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں, ارے استخارہ کے جواب ہی نہیں آ رہا, ارے استخارہ کے جواب ہی نہیں آ رہا, جواب کیا ہونا, آسمان سے آواز چاہیے آپ کو, ہاں یہ کر لو, ہاں یہ مت کرو, نہیں. سمجھ رہا, استخارہ آپ نے کر لیے, اللہ سے دعائے رہنمائی کر لی کہ اللہ تقدیر کا حال میں نہیں جانتا ہوں, میرے آخرت کے اعتبار سے, میرے معاش کے اعتبار سے, میرے آخرت کے معاش کے اور میرے دین کے اعتبار سے اگر یہ مسئلہ ٹھیک ہے تو کرا دے, اگر یہ اس میں نقصان ہے تو مجھ سے دور کر دے. آپ نے دعا کر لی, دعا کرنے کے بعد